Аб усім, што баліць. Нумар 3. 28.11.1975 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Навошта свінні рогі? Мы жывём у век, калі быллю становіцца не толькі тое, што было ў казках, а нават і тое, чаго не было. Напрыклад, рагатыя свінні. Да такой фантастыкі не дадумалася ніводная казка. Толькі прыказка, каб свінні рогі, дык бы яна ўвесь свет заборала б, рабіла намёк на гэта. І тым не менш, рагатыя свінні сталі рэальнасцю. Праўда, Бог іх не ствараў, але некаму, не менш усясільнаму за Бога, спатрэбілася іх вывесці нават у той час, калі такі недахоп мясных і сальных свінней. Доўга я ламаў галаву над тым, чаму гэта незвычайная парода распладзілася ў нас, у Беларусі. Але вось аднойчы пачуў, як прарохкала адна такая свіння. Я вечна жыць у Беларусі не сабіраюся. Вось толькі сама адкармлюся і пагадую сваіх парасят, і тады выберамся адсюль. Мне стала незразумелым, што Беларусь для іх адкормачны пункт, што іх адзіны занятак у нас есці і паскудзіць. А паколькі свінні ўсяядныя, то ў мяне закраўся страх, што яны могуць усё ў нас паесці і ўзамен пакінуць нам адно паскудства. І мая трывога не была дарэмнай, бо другая свіння самаўпэўнена заявіла: «Скора ніякай вашай Беларусі не будзе, як не будзе і вас, беларусаў, і вашай мовы. Такую нам далі праграму». «І што ў гэтай праграме толькі гэта і напісана?» «Не ведаю, можа, што і другое там ёсць, але я толькі гэта вычытала. Я нясмела запярэчыў. Знойдуцца ж людзі, якія не дазволяць вам». Але свіння нават і не сумелася, толькі ашчэрылася і пагрозліва намякнула: «А рогі навошта?» Цяпер я зразумеў, для чаго выведзены рагатыя свінні.